این بوی پیرهنه کیه؟ اون که مثل منه کیه؟ اون که داره سنگ تو رو به سینه میزنه کیه؟ برات بهونه میگیره، داره واسه تو میمیره، داره تو رو به زور از هم واسه همیشه میگیره. بهش بگو نمیذارم دست تو رو بگیره بگیره، من نمیذارم که قلبم تنهایی بمیره بمیره. یه روزی میفهمی اینو که خیلی دیره. بهش بگو نمیذارم دست تو رو بگیره تو بیقرار اونی، تو فکرت دوباره، بگو دوستش نداری، بگو دوستت نداره. بهش بگو برای عاشقی خیلی دیره. نمیذارم بتونه تو رو ازم بگیره. بهش بگو نمیذارم دست تو رو بگیره بگیره، من نمیذارم که قلبم تنهایی بمیره بمیره. یه روزی میفهمی اینو که خیلی دیره. بهش بگو نمیذارم دست تو رو بگیره، من میذارم قلبم تنهایی بمیره. یه روزی میفهمی. تنظیم حامد برادران.